Book 2 17 17 17 في البيت në shtëpi në shtëpi هنا بيتنا këtu është shtëpia jonë Këtu është shtëpia jonë. Fauk yujad as-saqf. Lart është çatia. Lart është çatia. Taht yujad al-qabu. Poshtë është botrumi. Poshtë është botrumi. Tujad hadika khalf al-manzil. Mbrapa shtëpisë është kopshti. Mbrapa shtëpisë është kopshti. La yujad shari' amam al-manzil. Para shtëpisë nuk ka rrugë. Para shtëpisë nuk ka rrugë. Tujad asjar bi jiwar al-manzil. Pranë shtëpisë ka pemë. Pranë shtëpisë ka pemë. Huna shaqati. Kjo është banesa ime. Kjo është banesa ime. Huna al-matbakh wal-hammam. Kjo është kuzhina dhe banjoja. Kjo është kuzhina dhe banjoja. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Aty është dhoma e ndenjes dhe dhoma e gjumit. Atje është dhoma e ndenjes dhe dhoma e gjumit. Bab el menzil mughlaq. Dera e shtëpisë është e mbyllur. Dera e shtëpisë është e mbyllur. Lakin al-nawafidh maftuha. Por dritaret janë të hapura. Por dritaret janë të hapura. Al-yawm al-jaw har. Sot është nxehtë. Sot është nxehtë. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Ne shkojmë në dhomën e ndenjes. Ne shkojmë në dhomën e ndenjes. هناك يوجد صوفة وكنبة. Atje është një divan dhe një koltuk. Atje është një divan dhe një koltuk. Tafaddal, wajlis. Uluni. Uluni. هناك يوجد كمبيوتري. Atje është kompjuteri im. Atje është kompjuteri im. هناك جهازي الستيريو. Atje është magnetofoni im. Atje është magnetofoni im. التلفزيون جديد تماما. Televizori është i ri fare. Televizori është i ri fare.